ma fonte. Ah, fore jo la ro bangali so ma kutesa. Corona savi deleve savi, ma bimbo mo di dani sani. Aye woye bangali la kawa, fore zomu kudesa. Ni masa bangali ba fore tatenya la masa yako beni dangane ala lole watoke beni masa fe Bangali makawa.